Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Spika wa zamani wa bunge la taifa na mwanachama wa chama cha Sawa Nyafrodebu Leonce Ngendakumana anaona kwamba rais wa Jamhuri ya Burundi anapaswa kumteua waziri mkuu kutoka chama cha upinzani ili kufanikisha vita dhidi ya ufisadi. Na katika habari hii tunakuletea uchambuzi wa mwanasheria kuhusu kukataliwa na tume huru ya uchaguzi CENI kwa baadhi ya wagombea wa ubunge kwa kutofuata masharti mbalimbali ya kanuni za uchaguzi. Na timu ya taifa ya wachezaji wa ndani ilijitoa katika mashindano ya kombe la mapinduzi yanayoendelea visiwani Zanzibar tangu Ijumaa hii Januari 3 mwaka 2025. Walikosa uwezo wa kifedha, aeleza mwenyekiti wa commission inayosimamia mashindano ndani ya shirikisho la soka la Burundi FFB. Kuna bila shaka hayo na mengine, mpenzi msikilizaji, jionge nasi. François Akimana anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Tufungue habari hii kwenye ukurasa wa siasa, ambapo chama CNL kinasema kushangazwa na kukataliwa kwa orodha ambazo waliwasilisha kwa ajili ya kugombea ubunge wa mwaka 2025 na tume ya uchaguzi CENI. Terence Manirambona, msemaji wa chama hicho, anaashiria kwamba faili walizowasilisha zilikuwa zikitimiza masharti husika. Na tume huru ya taifa ya uchaguzi inakiri kwamba haikukiuka sheria kwa kukataa faili za wagombea ubunge wanaohusishwa na muungano wa vyama vya siasa Burundi bwa bose. Katika mkutano na waandishi wa habari juma hii, Prosper Naogwamiye, mwenyekiti wa tume CENI, anaeleza kuwa faili hizo zilikataliwa kwa kujumuisha wabunge kutoka chama cha CNL ambao bado wanakaa katika bunge la kitaifa. Hata hivyo, anawaomba wagombea wanao mashaka kupeleka swala hilo katika mahakama ya kikatiba. Habari hii imetungwa na mwenzetu Evariste Ndayishimiye. Na tukisalia katika ukurasa huo, mbunge ana haki ya kuonekana kwenye orodha ya muungano wa vyama vya siasa isipokuwa chama chake. Lakini hawezi tena kudai kuwa chama chake cha asili. Maelezo kutoka kwa mwalimu wa chuo kikuu Daktari Alexi Manirakiza. Kwa msingi wa hatua ya tume huru ya taifa ya uchaguzi kukataa mafaili ya muungano wa vyama vya siasa Burundi bwa bose kutokana na majina ya wabunge wa chama cha CNL kuonekana kwenye orodha, mwalimu huyo anaona kwamba sababu zilitolewa na tume CENI hazina msingi katika kukataa mafaili ya muungano, hasa kwa vile kwa mfano tume ilitaja vifungu vinavyohusiana na sababu za kupoteza nafasi ya mbunge na sio kukataliwa faili za ugombea. Mengi zaidi na Romuald niyo yabivuze. Kulingana na mhadhiri wa vyuo vikuu ambaye pia ni mtaalamu wa sheria, ni vigumu kuhakikisha kuwa vipengele vilivyozingatiwa na tume ya uchaguzi CENI kuwaondoa kwenye orodha wagombea wa muungano Burundi bwa bose ndivyo vingelistahili kufuatwa. Akizungumza na gazeti la Iwachu, Alexi Manirakiza anafafanua kwamba kifungu cha 112 cha sheria ya uchaguzi kinachoeleza namna mbunge anavyopoteza sifa ya ubunge kwa sababu tofauti hakina uhusiano wowote wa kuzuia wagombea waliotia nia kupitia muungano. Aidha, mhadhiri huyo anasema kuwa kipengele cha 7 cha sheria ya vyama nchini Burundi kilichotumiwa na tume CENI kukataa orodha hizo kinafafanua vigezo vya kujiunga na vyama vya kisiasa. Kulingana na Alexi Manirakiza, kifungu hicho hakihusu masharti na vigezo vya kushiriki uchaguzi kupitia muungano. Kwa mujibu wake, kukataa orodha kwa sababu ya majina ya baadhi ya wabunge wa chama CNL hakuna msingi wowote kisheria. Katika mahojiano na gazeti la Iwachu, alieleza sababu kwamba kadi ya mwanachama si hati inayotakiwa kwa wagombea. Mbali na hayo anafichua kuwa mtu anajiunga na chama chochote kwa uhuru hata kukibadili muda wote, na kwamba hakuna cha kuzingatia ili ajivue uwanachama. Ni kwa msingi hiyo hakuna kinachoweza kuzuia mbunge wa chama SNL kuwekwa kwenye orodha ya muungano wa vyama, aendelea kusimulia. Hata hivyo, mhadhiri huyo anakumbusha marufuku ya kuwa mwanachama wa vyama viwili, na hivyo kupelekea walioshiriki muungano kutojidai tena wafuasi wa chama SNL, kisa ni sawa na kujiuzuru. Kuhusiana na malalamiko ya kuondolewa kwenye orodha, mhadhiri Mali Nakiza anabainisha kuwa wanaweza kukata rufaa katika mahakama ya katiba. Mtazamo wake ni kwamba endapo mahakama hiyo itahalalisha hatua ya tume SNL, inaweza kuleta athari kisiasa, hasa uwepo wa watu watakao kuwa wamenyimwa haki ya kuwakilishwa na watu waliojichagulia. Asante sana Romarde, niyo ya vivuze punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Kwenye kulasa wa usalama, watu nane wamefariki, wengine kumi wakijeruhiwa sana asubuhi ya juma hii kutokana na ajali ya gari la uchukuzi iliyotokea maeneo ya Gwingwe tarafani Mugamba mkoani Bururi. Duru kutoka polisi zinaeleza kuwa ajali hiyo imesababishwa na mwendo kasi. Waliojeruhiwa wamepelekwa hospitalini Matana. Kwenye ukurasa wa uchumi, chama madarakani CNDD-FDD kinakiri kwamba wanayumbisha shughuli za uchumi ambazo mara nyingi hutangazwa na rais wa jamhuri wa Burundi ni wafuasi wa chama chake. Katika mkutano na waandishi wa habari juma hii mkoani Makamba, Reverien Dikuriyo, katibu mkuu wa chama hicho, anaonyesha kwamba hii ni kwa sababu hao ndio wengi zaidi serikalini. Kuhusu swala la vita dhidi ya ufisadi, katibu mkuu wa chama cha CNDD-FDD anaona kuwa ni vita vya kila siku. Kama chama hiki kinasema kiko tayari kuachia madaraka ikiwa wapiga kura wataona kuwa haifai katika uchaguzi ujao. Na tukisalia katika ukurasa huo, vita dhidi ya ufisadi ni kazi ngumu nchini Burundi. Leonce Ngendakumana, spika wa zamani wa baraza la bunge na mfuasi wa chama cha Sahwanya Frodebu, anaona kuwa ili kufanikisha lengo hilo ni lazima rais wa jamhuri ya Burundi ateue waziri mkuu ambaye ni wa chama cha upinzani ili kufuatilia ipasavyo masuala ya uchumi wa nchi hiyo. Aliyasema hayo kufuatia hotuba kwa taifa ya rais wa jamhuri ya Burundi katika mkesha wa mwaka mpya wa 2025. Evariste Ndayishimiye amesisitiza kwa nguvu dhamira yake ya kuwachukulia hatua kali wanaopora mali ya nchi. Na kwenye ukurasa wa mazingira, kukimbia kwa sokwe pamoja na kupotea kwa aina fulani za mimea ni madhara yanayotokea sokwe wanapovamiwa na wakazi wanaoishi kando ya mazingira ya sokwe. Hayo yanasemwa na mwakilishi wa kisheria wa shirika la kuendeleza mazingira, uhifadhi na jumuiya ya mabadiliko, Leonidas Nzigiyima. Anapendekeza wakazi wa eneo hilo kupanda miti katika ardhi zao ili uhusiano uwe mzuri. Na kabla ya kuhitimisha habari hii, kwenye ukurasa wa michezo, timu ya taifa ya wachezaji wa ndani imejiondoa katika michuano inayoitwa Mapinduzi Cup inayoendelea visiwani Zanzibar tangu Ijumaa Januari 3 mwaka 2025. Mwenyekiti wa tume inayohusika na mashindano ndani ya shirikisho la soka la Burundi FFB ni Yusuf Mosi anaashiria uwezo wa kifedha na kuchelewa kwa mwaliko kuwa baadhi ya sababu zinazohalalisha kutokuwepo huko. Tumusikilize. Sababu ni tatu. Kwanza mwaliko wenyewe jinsi ulivyokuja, halafu pia na uwezo pia wa kuweza kuandaa timu. Na timu kama mnavyojua ilikuwa kwenye mashindano ya kuwania nafasi ya kuweza kushiriki katika mashindano ya CHAN ni kwamba walikuwa bado wako njiani na mchoko na nini, hapo hapo wafika wanaunganisha kwenda Zanzibar na uwezo wenyewe hauturuhusu kuweza hata kuwatafutia ndege. Hii inaleta shida na imefanya tuamue kujiondoa kwenye mashindano haya. Aliyekuwa akisikika ni Yusuf Mosi, ni mwenyekiti wa kamisheni inayosimamia mashindano ndani ya shirikisho la soka la Burundi FFB. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo François Akimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heli.